Kung ika'y mawawala, di ko yata makakaya ng limutin ang nakaraan nating dalawa. Dahil ang puso ko ay para lang sa'yo, nag-aalalang mawala ka pa sa aking sinta. Hindi mo na kailangan mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo, ako'y iyong iyong sinta. Mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo makakalayo. Wala sandali, hindi na lalabi sa yakap mo at halik sa ngiti mo kay tamis. Iwan mo, di pa rin magbabago ang pag-ibig na tinalay ko, nakalaan para sa'yo. Kahit na malayo ka, ikaw pa rin sinta sa aking alala, nagbibigay sigla. Kailangan mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo, ako'y iyong iyong sinta. Mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay makakalayo. Wala sandali, hindi na lalabi sa yakap mo't halik sa ngiti mo ay tamis. Magkakalayo, wala sandali, hindi na nanabi sa yakap mo't halik sa ngiti mo. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi na nanabi sa yakap mo't halik sa ngiti mo.